podróżniczych również, nie? A szkoda, bo rzeczywiście wybrałbym się śladami tymi i owymi, a myślę, że akurat Tony Halik był człowiekiem, który niejedną faję pokoju wypalił tam z Indianami. Ale to już temat drugi, który mnie ożywił, muszę przyznać, dosyć mocno. Teraz La Femme i Packshot, i to nie będzie ostatnie La Femme. O właśnie, i to odpór wszystkim tym, którzy twierdzą, że nie gram kobiet. Jak nie gram? La Femme, jeszcze taka nazwa. No to na pewno gram kobiety. Packshot teraz. La Femme, no słychać było, że to była kobieta i to dosyć ekspresyjna, dosyć temperamentna. Takich kobiet nam trzeba, zdecydowanie. A jest już po piątej, za chwilę utwór Dzień i Noc, ale jeszcze nie powiem jakiego zespołu. A jest to tradycyjnie czas na przedstawienie prognozy pogody, jaką każdy widzi za oknem. I tu mam miasta w Polsce z poszczególnymi temperaturami i dziwię się srodze po prostu. Otóż, drodzy Państwo, no które miasto okazało się tym, które jest najchłodniejsze w tej chwili? Patrz, Suwałki nie, Białystok nie, ani Lublin. Tym miastem, które jest najchłodniejsze dzisiaj, teraz jest Bydgoszcz. Niestety nie mam w rękawie zespołu Varieté z utworem Bydgoszcz, ale Bydgoszcz ma minus 2 stopnie. A następne w kolejce, jeśli chodzi o chłodziejstwo. Są Rzeszów i Katowice, tam po minus jednym stopniu, jak również opady śniegu. Tak też w Krakowie, który wykazał się zerową temperaturą, tak jak i Lublin. I w Lublinie również opady śniegu. A po jednym stopniu we Łodzi, Wrocławiu, Białymstoku, Suwałkach oraz Gdańsku, a też Olsztynie. Na północy śnieg, wszędzie dosyć dużo chmur, natomiast środek kraju, poczynając, a kończąc na zachodzie, coraz cieplejszy, w Warszawie 2 stopnie, a idąc coraz bardziej na zachód, dochodzimy do Szczecina, tam stopni 5 i też w miarę pochmurnie. Jeśli są gdzieś mgły, no to proszę inżyniera mgłowego o zgłoszenie. Zamieścimy, zakomunikujemy, zrobimy wszystko, żeby było dobrze. A tymczasem Harpagans, grupa nasza ze Śląska, z Zagłębia, Dzień i Noc. Będzie dobrze, tak mi mów polsko, pisze Adam, zaś niestety inżynier mgłowy dzisiaj bez zajęcia, ale to nic, myślę, że to zajęcie będzie w przyszłości bardzo dobrze. Na szczęście nie jest to też taka mgła, jak z tych horrorów amerykańskich. Doprawdy, oni z każdego zjawiska potrafią zrobić po prostu niesamowitą historię, jakąś straszliwą. No mgła jak mgła. Chociaż z drugiej strony rzeczywiście u nas, na wsiach szczególnie, no rozstaje dróg, to było takie miejsce diabelskie, a mokradła, nad którymi unosiły się pary, tak, tam zwodziły różne stwory wędrowców właśnie, żeby wejść na bagna i zatonąć. No dobrze, prezenterzy z prezentem podprogowym śliskiej podłogi zdarzają się, na przykład taki Conrado Moreno na skuterze, ale przejdźmy może dalej, w sensie bardziej na wschód nawet od Conrado Moreno, bo o to na Bałkany. Tam zespół jugosłowiański Paraf. Na pewno niektóre osoby się ucieszą. Melodia już znana ludziom słuchającym Annały Migały i Mutacje Annałów Migały. Bardzo mi się podoba słowo mutacje, szczególnie w ostatnim kontekście. Paraf, Nikat, Nikat, Nikat, jugosłowiański beat teraz. No i rzeczywiście jest donikąd, donikąd, donikąd. Grupa Paraf, ładny był, ciepłe brzmienie, to nowofalowe brzmienie jugosłowiańskie, zdecydowanie ciepłe, nawet nie aż tak zimne, jak powinno być, chociaż bas dudniący i troszeczkę szarpiący wnętrza. Dobrze, to już było, a za chwilę piosenka, której dawno nie było na antenie, myślę, żadnej. Piosenka tak zwana, no, niemodna. A to dlatego, że były na tej płycie tegoż zespołu inne utwory, które cieszyły się dużo większą popularnością. A tutaj wpada trudne słowo i po prostu nie wiadomo, jak sobie z nim poradzić. Pierwsza kaseta zespołu Big Cyc. 12 hitów w stylu Lambada z partyjnym pozdrowieniem. Tak, no i jednocześnie mogła zostać wydana, a jakże. To dobrze, może już do brzegu, utwór, który mi się niesamowicie podoba, o zaletach i wadach buntowania się przeciwko systemowi. Big Cyc i Kontestacja. Ta kaseta była w moich rękach, a raczej nastoletnich rękach, to jeszcze niewiele rozumiałem z tego tekstu. Kontestacja, słowo trudne. O co w tym wszystkim chodzi? Jakie chałtury? O co chodzi z tymi frytkami i piwem i występami dla Polonii Chicagowskiej? No a teraz to wszystko jest tak bardzo jasne. Tak bardzo jasne. Big Cyc, Kontestacja. Jeden z wielu dobrych utworów na tej kasecie. Kasecie, bo przede wszystkim jako formę kasety i chyba tylko wtedy w formie kasety była sprzedawana, chociaż mogę się pomylić. Pani Alina napisała, wieki tego nie słyszałam. No właśnie tak, tak. Ja również. Nie pani jedna. Dobrze, wejdźmy może w takim razie tropem polskiego punk rocka, bo jeśli polski punk rock, to oczywiście zespół Defekt Mózgu. I jest taka piosenka o pewnym mieście, jeśli chodzi o defekt mózgu, która dużo oddaje, a ja przez to miasto przejeżdżałem ostatnio i muszę przyznać, że wcale spodziewałem się, że będzie gorzej, wcale nie było aż tak źle, po pierwsze, po drugie, ładna architektura tam właśnie na Dolnym Śląsku. Defekt Mózgu i Wałbrzych. A teraz będzie coś z naszego miasta. Wałbrzych. Tamten świat już kończy się. Wałbrzych dzisiaj wznosi się. Czerwone słońce co dzień schodzi. Czarne miasto czarnych ludzi. Wałbrzych. Wałbrzych. Szara masa w zwartym szyku zmierza rankiem ku fabrykom. Zwarte szyki szarej masy idą do swej czarnej pracy. Wałbrzych. Wałbrzych. Wałbrzych ma swój klimat. No to jest pewne. To jest pewne. Absolutnie tak. A teraz coś równie mocnego. Tyle, że z Wielkiej Brytanii, a przynajmniej tak myślę, że z Wielkiej Brytanii po głosie wokalistki Emil. która no, jest przykładem absolutnego żywiołu, to jedno. Natomiast i fryzura perkusisty tego zespołu, to jest jeszcze osobny kosmos. Coś niesamowitego. Myślę, że ode mnie wymagałoby to dużej odwagi zapuszczenie takiej fryzury. Mniej więcej... No, powiedzieć krótko z przodu, długo z tyłu, to nic nie powiedzieć tak naprawdę na ten temat. Emil and the Sniffers, bardzo ładna nazwa zespołu, i Emil wyróżnia się naprawdę mocną rock'n'rollową energią, taką naprawdę, naprawdę, naprawdę niczym Mick Jagger, i w związku z tym zespołowi temu wróżę dużo sukcesów. Utwór pod tytułem Some Mats. Ależ ta wokalistka ma wzrok i ma ruch taki właśnie właściwy. Nie za mały, nie za duży. Taki akurat Emil and the Sniffers. Naprawdę, naprawdę czuć tu bardzo dużą energię. Tej energii będzie być może troszeczkę mniej, albo raczej będzie ona innego rodzaju w przypadku zespołu z Poznania. Błogie milczenie i piosenki nie zmienię się. Błogie milczenie z Poznania nie zmienię się. To już było. A postregiment, pyta Aleksander. No, dać palec już chcą postregiment. Dobrze, dobrze, dobrze. Będzie. Nie chciałem, żeby tak zabrzmiało. Ale pamiętam o innych kapelach. Panie Aleksandrze, spokojnie. Pan Sebastian pozdrawia z Wałbrzycha. Mi jest bardzo miło w takim razie, że Wałbrzyszanin ujawnił się na forum. I jeszcze jeden komentarz. A, komentarz po prostu. Dzień dobry. No rzeczywiście dzień dobry. Świt cywilny się skończył, albo zaczął, bo właśnie już słońce przekroczyło zerowy kąt i zaczyna nadawać. Tym razem słońce, a nie ja. Jestem w kropce, jestem uwięziony. Jak ja przemknę niesparzony do domu? Tego nie wiem, ale wiem, że niektórzy składają sobie obietnicę tego, żeby już nie płakać. Tak jak zespół Eurythmics i utwór Never Gonna Cry Again. No z tymi obietnicami nie płaczenia, a również nie płacenia, to różnie bywa, szczególnie jeśli ktoś to tak podkreśla, że już na pewno nie będzie płakał, to znaczy, że coś w tym jest i że raczej obietnica nie zostanie spełniona, no umówmy się. A teraz już piosenka, do której słuchania ja przynajmniej musiałem troszeczkę dojrzeć. Na początku nie do końca mnie przekonywała, ale wraz z upływem czasu stwierdziłem, że coś w niej rzeczywiście jest. To oczywiście zespół nowofalowy One Million Bulgarians. Chociaż zawsze określając pewien zespół jako poruszający się w pewnym gatunku, zawsze ograniczamy w pewien sposób tę grupę ludzi, bo przecież żywi ludzie mogą podążyć w którą stronę chcą i nie są wcale niewolnikami gatunku, ale tak się rzeczywiście przyjęło mówić. Utwór pod tytułem Bezrobocie jest troszeczkę inny niż jeszcze kolejny utwór One Million Bulgarians, ale ma w sobie to coś, jak oliwki, które za dziecka, będąc dzieckiem i będąc młodym człowiekiem, tak nie do końca smakowały, a teraz i owszem. One Million Bulgarians i Bezrobocie teraz. Say no. biedniej, nie żałuj. Chcesz być milionerem, ja mam duchę, żałuj. Czołg na złom. Czołg na złom. Moc jest tu. Bezrobocie to nie jest tak bardzo przyswajalny tekst jak inne tegoż zespołu. A, to był 2004 rok i rzeczywiście bezrobocie w Polsce było na dość wysokim poziomie i mnóstwo ludzi planowało sobie po prostu wyjechać, żeby ten poziom bezrobocia w kraju zmniejszyć i bardzo duża liczba tych ludzi owszem wyjechała. A powiedzmy, w takiej Wielkiej Brytanii był zespół The Who, który śpiewał o Pinball Wizard, czyli osobie, która jest czarodziejem pinballa. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć na polski. Po prostu fliperów właśnie, wszelkich stołów z metalowymi kulkami, lekko pochyłych i tą metalową kulką czarujących. No więc The Who ma Pinball Wizard, a my mamy zespół Komety i utwór Król Fliperów. No i takim jednym akordem kończy się ta piosenka Komet, a tutaj państwo przysyłają mi wiele propozycji muzycznych. Bardzo się cieszę z tego powodu, jak również z powodu tego, tak, słyszałem, że to, co zaadoptowałem jako sygnał audycji, czyli Waskresienie, zostało przerobione na jakiś straszliwy popowy hit. No tak, to czasem bywa. Awangarda wyszukuje, a mainstream potem żuje. Co zrobić? Powoli nasza audycja zbliża się do końca. Mam nadzieję, że pan Krzysztof również sygnał audycji w jak najbardziej pierwotny sposób zagra i nagra na swoim Grundigu, jak dobrze tutaj czytam. A my żegnamy się, ale zanim się pożegnamy, jeszcze trzy piosenki, w tym jedna milionowa, bo znów jakoś, jako że zbliża się wiosna, pomyślałem, że dobrze byłoby jeszcze raz wyemitować utwór Czerwone Krzaki jednego miliona Bułgarów, dlatego że pada tam maj. I wiosna w ogóle jest przedstawiona w takiej dosyć mocnej, szarpanej, ekspresjonistycznej formie. Zresztą można o tym posłuchać teraz. To wtedy, ale to dopiero w maju, być może w maju, jak się troszeczkę ochłodzi, w przeciwieństwie do tej pogody, która teraz jest. To był One Million Bulgarians, Czerwone Krzaki, jeden z ich najpopularniejszych utworów. No, to może pora przenieść się do Rumunii, ale do pseudo-Rumunii, dlatego że do Rumunii podrabianej przez Niemców, w dodatku wschodnich Niemców z okolic wschodniego Berlina. Mówię tutaj o Rogerze Baptiście i jego projekcie Omelsnow, w którym między innymi pada tekst rumuński. Dintro Cianga Nalta Zboara leci z jednej gałęzi do drugiej Sturzul Galben Aurit. Pleśniawka złocisto-żółta. Myślę, że powiedzieć pleśniawka złocisto-żółta po rumuńsku i przez kogoś, kto na co dzień posługuje się językiem niemieckim, to zadanie nie lada, ale to zadanie się udało. Dlatego teraz przed Państwem pieśń o wiośnie, tak naprawdę, z znakomitym teledyskiem. Ja uwielbiam też mówić o teledyskach w radiu. Teledysk jest naprawdę dobry i pomysłowy i ma w sobie wolność i przestrzeń. Omelsnow, salutare. Salutare primovara, czyli witaj wiosno, a wcześniej skończyła się mroźna zima, pole jest zielone, wesoła jaskółka znowu do nas przyszła. No takie myślę, bardzo budujące są te zwrotki, bardzo budujące są te wersy, co nie przeszkodzi mi w nocy z środy na czwartek na przykład zaprezentować opowieści zimowej zespołu Armia, bo na to też jest absolutnie czas i miejsce. Tymczasem powoli się żegnamy. To jest jeszcze ten czas, jeszcze te dwie minutki. Są Państwo wolni od wszelkich koronawiruso newsów, od wszelkich szczepionek, od wszelkich afer. Jest tylko muzyka i tę muzykę jeszcze będę prezentował z środy na czwartek pomiędzy drugą godziną a czwartą. A teraz już Trójmiejski zespół Ścianka, zespół, który ma na koncie wiele alternatywnych, dobrych utworów. Tu akurat śpiewający po polsku, a nie zawsze się to zdarza. A ja będę powoli żegnał się z Państwem. To byłem ja, Michał Migała, i w ogóle teraz mam takie poczucie, że ja nie wiem, skąd ja tutaj trafiłem. Tak jakbym zaczynał dopiero w ogóle, i to co przez te dwie godziny było, to jakoś odchodzi razem z nocą. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska, a pomagała mi w przygotowaniu audycji Justyna Grabasz, za co jej serdecznie dziękuję. To było Trójka Budzi, a teraz bardzo energetyczna piosenka dla wszystkich, którzy mają skutery, bo skutery są najlepsze. Do usłyszenia. Otwiera piwo.